suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 września, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia rozmawiał z lekarzami rodzinnymi o strategii walki z koronawirusem. Za chwilę wnioski. Nowe ognisko COVID-19 potwierdzono w Krakowie. Patogen stwierdzono u kilkudziesięciu sióstr Felicjanek. Brytyjskie władze wezwały rosyjskiego ambasadora w sprawie próby otrucia Aleksieja Nawalnego. Minister zdrowia Adam Niedzielski po spotkaniu z Kolegium Lekarzy Rodzinnych poinformował o zmianie procedury kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Do procesu diagnozowania chorych na COVID-19 tę grupę lekarzy włączono na mocy jesiennej strategii walki z epidemią. O czym Barbara Kura. Minister zdrowia Adam Niedzielski wyjaśnił, że lekarze rodzinni nie będą musieli wszystkich chorych badać w kontakcie bezpośrednim przed skierowaniem na testy w kierunku koronawirusa. Będziemy traktowali, że w przypadku, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu. Minister zapowiedział, że wydłużone zostaną godziny pracy mobilnych punktów testowych, w których przeprowadza się badania w kierunku koronawirusa. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych powiedział, że decyzja ta jest istotna z punktu widzenia pacjenta. Ten pacjent będzie miał łatwą dostępność też do testu. Dziś zarejestrowano 302 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, jednak wykonano zaledwie 10 300 testów. Barbara Góra, Polskie Radio. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem m.in. u 39 sióstr Felicjanek z Krakowa, poinformowała rzeczniczka małopolskiego sanepidu Dominika Łatak-Glonek. Służby sanitarne sprawdzają, z kim zakonnice miał kontakty w ostatnim czasie. To kolejne duże ognisko koronawirusa w mieście. Z powodu zachorowań na COVID-19 kwarantanną objęte są także siostry z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Sanepid informował w zeszłym tygodniu, że potwierdzono zakażenie u 35 sióstr. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda przybył na Białoruś na zaproszenie tamtejszego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych. Wieczorem Piotr Duda ma rozmawiać z liderem tej organizacji, Aleksandrem Jaruszekiem. Jak powiedział rzecznik Solidarności Marek Lewandowski, formalności wjazdowe na lotnisku przebiegły bez większych przeszkód. Rozmowy będą dotyczyły możliwego wsparcia i pomocy, jakiej Solidarność może udzielić białoruskim związkom zawodowym za pośrednictwem właśnie tego wymienionego związku zawodowego. To jest związek, z którym Solidarność utrzymuje od wielu lat kontakty. To jest również związek, który tak jak Solidarność afiliowany jest w Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, a więc używając takiego potocznego języka, to jest ten normalny, demokratyczny związek zawodowy, nie ten taki nomenklaturowy, polityczny, jak to kiedyś było w PRL. Rzecznik Solidarności zaznaczył, że pośrednictwo Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych w przekazaniu pomocy humanitarnej gwarantuje, że trafi ona do faktycznie potrzebujących i że jakują nie zostanie gdzieś po drodze zgubiona, jak mogłoby to mieć miejsce przy próbie przekazania jej za pośrednictwem oficjalnych instytucji zależnych od białoruskich władz. Brytyjskie władze wezwały rosyjskiego ambasadora na rozmowy do MSZ-u w związku z otruciem Aleksieja Nawalnego. Według komunikatu przedstawiciel Moskwy usłyszał, że użycie broni chemicznej wobec polityka opozycji jest absolutnie nie do zaakceptowania. Z Londynu Adam Dąbrowski. Rosja i Nowiczok. Te słowa na Wyspach budzą oczywiste skojarzenia. Skojarzenia z atakiem chemicznym w Salisbury sprzed 2 lat. Rząd Zjednoczonego Królestwa wyraził głębokie zaniepokojenie związane z otruciem Aleksieja Nawalnego przy pomocy środka paraliżującego z grupy Nowiczoków. Czytamy więc w oświadczeniu brytyjskiego MSZ. Londyn wyraził przekonanie, że to, co wydarzyło się w Rosji, jest tu, cytat, atakiem na międzynarodowy system oparty na regułach zapewniających naszym społeczeństwom bezpieczeństwo. Do tego po raz kolejny wezwanie. Moskwa musi przeprowadzić pełne i przejrzyste dochodzenie w sprawie otrucia działacza opozycji. Szef brytyjskiej dyplomacji napisał tymczasem na Twitterze, że czuje ulgę i że Aleksiej Nawalny został wybudzony ze śpiączki. Mam nadzieję, że jego stan będzie się poprawiał, zadeklarował Dominik Raab. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca na południu, poza tym pochmurno, na północy gdzieniegdzie słabe opady deszczu, od 16 stopni nad morzem i w górach do 21 w centrum i 23 na Podkarpaciu. Trójka.

making a way. There's something warm, no dragons to slay. It's something of charm to have nothing to say. Just a small fire, dark cave to sigh. All the earthly riches I have tried to grasp in vain. See you next fall. My sole possession, for to shape the ball and chain. Good day for me at least. I'm not grinding my teeth, I'm not lying awake. There's something worse, no dragons to slay. It's something of charm to have nothing to say. We'll be right back. dzisiejszej drugiej części naszego radiowego meetingu, która właśnie 9 minut temu się rozpoczęła. Na pewno zmienią się płyty, muzyka i wykonawcy, ale skład tutaj w trójkowym studiu bez zmian. Magda Trzaska, Elżbieta Malinowska i Michał Grabkowski. No bo Nashville to nie tylko country. Przy całym szacunku dla muzyki, którą na antenie trójki prezentuje Korneliusz Pacyda, ale Nashville to też formacja All Them Witches, która rozpoczęła drugą część naszego trójkowego dzisiejszego spotkania. Powód ku temu jest dobry. All Them Witches wydali właśnie swój 7 album zatytułowany Nothing as the Ideal. I proszę bardzo, płyta nagrana w Abbey Road, w słynnym londyńskim studio, albo można powiedzieć słynnych londyńskich studiach. Na niej 8 utworów. No i tak jak słychać, bo dwa już za nami i stonerowo się zrobiło troszeczkę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale taki był mój zamiar. Taki zamiar, aby przez te momenty programu płynęła muzyka z albumu, który ma dosłownie 4 dni. Absolutnie świeży materiał. All Them Witches, album zatytułowany Nothing As The Ideal. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia wysłuchaliśmy See You Next Fall, potem Enemy of My Enemy, no i teraz Lights Out. Długie kompozycje, rozbudowane 8 utworów na płycie, tak jak powiedziałem, radzę się zapoznać z tym wydawnictwem. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25,5 minuty po godzinie 20 to posmakowaliśmy Stoner Rocka z Teksasu. To mam propozycję. Nabijmy na widelec podobny kąsek, ale z Wysp Brytyjskich. programie trzecim Polskiego Radia wystąpiła formacja Cyclona. Nie wiem, czy już wcześniej grała w Trójce, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy postanowiłem, że muzyka tej formacji zabrzmi na antenie. Piszą o sobie niewiele, a piszą tak. Kebab and Roll Dessert Rock from Yorkshire. Tak napisali na jednym z portali społecznościowych. Napisali oprócz tego, skąd pochodzą, a pochodzą z Bradford, w tymże hrabstwie, no i że nagrali dwie płyty. Ta druga, zatytułowana Venus Sky Trip, jest dzisiaj ze mną w radiu, ma okładkę w pięknych kolorach, takich psychodelicznych. Specjalnie zabrałem ją tutaj do studia, abyśmy jeszcze przez chwilę popłynęli dalej w ten psychodeliczny, stonerowy, mozolny rejs, ale mozolny w dobrym tego słowa znaczeniu. You wanna share? powiem jeszcze raz, bo bardzo podoba mi się określenie Kebab and Roll, Desert Rock. Tak napisali o sobie panowie z formacji Cyclone. A może istnieje taki gatunek muzyczny, tylko ja nic o nim nie wiem. I teraz o, jak ja wychodzę przed słuchaczami programu Trzeciego Polskiego Radia. 23 minuty do godziny 21. Venus Sky Trip. Tak zatytułowany jest ten album, który odkładam na bok, bo do ręki znowu biorę książkę, tak jak w pierwszej godzinie. Tym razem będzie to encyklopedia muzyki rockowej United States, jeśli tak można sobie tytuł sformułować. Szukam, wertuję, jestem pod literą P, ale w sumie mógłbym wertować też encyklopedię zwierząt, bo tu i tu znalazłbym hasło Pantera. Mam wrażenie, że to w ogóle nie starzejąca się płyta i nie starzejące się dzieło i ponadczasowa ta muzyka metalowa. Myślę, że słuchacze i fani metalu zgodzą się ze mną. Cowboys from Hell, rok 1990 i zespół Pantera. 30 lat temu i 27 miejsce na liście Billboardu, tak jak sobie wyczytałem przed audycją. Encyklopedii muzyki rockowej United States nie odkładam zbyt daleko, bo chciałbym się cofnąć jeszcze pod literę H, jak Helmet. Można? Oczywiście, że można. Kwadrans do godziny 21, program trzeci Polskiego Radia, a w nim Helmet. I to samo mogę powiedzieć o płycie Betty, co powiedziałem o płycie Cowboys from Hell zespołu Pantera. Ponadczasowa, wielka i zawsze słucha się jej z wielką przyjemnością. Milky Toast to utwór, który właśnie wybrzmiał. I to nasza dzisiejsza jedyna wizyta w mieście Nowym Jorku. Przepełnionego od zawsze muzyką, ale teraz Ameryki nie odkrywam. Rok 1994. Tymczasem rok później w Wiśle, tak, tutaj w Wiśle, nie wiem czy Wisła jest przepełniona muzyką, ale na pewno skoczkami narciarskimi, w studiu Dio Recordings został zarejestrowany ten materiał. I muzyka polska w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, Flapjack. Po pierwszym albumie, wtedy jeszcze można było powiedzieć projektu Flapjack, to była pierwszy album Rattleskick, o tak, to była zabawa, nawet sam Lica powiedział w jednym z wywiadów, że to była dobra impreza, dobra zabawa, ale powstał materiał, bo zebrało się kilka osób, które tworzą na co dzień muzykę, byli to koledzy, no i którzy grają w innych zespołach, traktowali Flapjack jako taki projekt towarzyszący, tutaj Lica, Guzik oczywiście, Ślimak z Acid Drinkers. Pojawiła się też tajemnicza Elizabeth z Arizony, która miała śpiewać we wszystkich piosenkach na tej pierwszej płycie, ale wystąpiła tylko w jednej, no ale potem przyszedł plan na album numer 2, gdzie panowie już podeszli poważniej. Były wspólne pomysły, plany, była wizja tego materiału. No i okazało się, że cały album, jak i jego charakter oscyluje w tematyce piłki nożnej, a nazwa płyty nawiązuje do jakże ważnej idei. Teraz Nie będę Ameryki odkrywał ponownie i głosił takich haseł, no ale idea, która powinna być szanowana i pielęgnowana w każdym sporcie, prawda? Bo to Fair Play, Flapjack, 1996 rok. Show. You should have no fear. Welcome to the club, let's move forward.